أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع سورة رات یا لسم پاراش پگشتم نمبر آیت تے سورة رات مقصد و خلاصوا نفذ شرف دعا چلائق در آمدد کے دو صرف و صرف یو اللہ دے او پدے باندے سورة کے دلائل پیش کئے چه خالق زیم عالم زیم حافظ زیم متصرف زیم طول زمان منقاد دی دارنگے رازق دار سزیم نگابان پار سزیم نلہو دعوت الحق خاص اللہ اللہ شغل درشتی آو دا تدی زینہ بل دلیل عقلی بیانے چه رازق دار سزیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر اللہ فراخی رزقن را ولی الله فراغ کوي رزق چاله چخوږي و يقدر او څنګه یې چاله رزق فراغ کوي چاله رزق تنګي الله دې زمون رزقونو کې فراخي او وسعت پیدا کړي وفرحو بالحیات الدنیا او خوشاله شوي دي په ژوند دنیا باندې د دنیا په ژوند خوشاله دي ومل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع او نه دی ژوند دنیا په بدل د آخرت کې مگر سکا سکا د دنیا دا ټول نعمتونه د دنیا دا ټول عیش او عشرتونه او مزه په بدل د آخرت کې دا سدا لکه سکا تون عمر د ژوند خطر کو مزه گاړه بادشاہي کې دا سي مثال دی لکه چې سکا دا آخر په مقابله کې د دنیا مزه خجوندون دا څه دی لکه سکا سکا دی ته چې په جبه باندې یو سیس کې دی چې دا پیکره او کدا خوګ دی کدا مالګ دی او کدا به مالګ دی نو هغه چې به د سکلو د وجنا تاله دا غسی ذائقه ملاو شي نو د ټول دنیا د زندګۍ مثال د سره د متا دی یا عبد الله بن عباس رضی الله عنه ذکر کړی دی چې متا هغه کپڑے ته وای چې زنانه په ماهواری بیماری صفای کی او چې هغه زمانہ د صفای ختم شي نو بیا کپلا ارتاو کیول لري دنیا مثال دا سره کله کله پیغمبر پاک د دنیا مثال د یو مردار چیلې سرور کړي کله د متا سرور کړي ومل حیات الدنیا او پدی متا او پدی مردار چهره پس نن خلق دا سه رک دے چې دینی پس پر خود دے عبادت پس پر خود دے او متا پس منډی ومل حیات الدنیا فی الاخرت الا متا او نه دی ژوند دنیا په بل د اخرت کې مگر سکا لګه फायदा او زجر رټنوا هوا یقول الذين كفروا اوایا کسان چې کفر کړي دي لولا انزل عليه آیت ولنرازی پدې پیغمبر باندې یو دلیل من ربی ذ طرف ذ الله قلنا پدې یو دلیل راشي کنه کده پیغمبري نو پدې یو معجزه راشي نو جواب قلوا پیغمبرا ان الله یذل من یشاء بشک الله مور دو گمراه وي پاچا چوغي شي ویادی او توفیق ورکی لار خی په طرف ده دی ها دلیل آسو انابا چرا گرزی اللہ تا نو دا خو جواب نه ده مخیوی لولا انزل علی آیتم من ربی ولی نرازی پده پیغمبر یو دلیل در ربنا نو مخی جوابو نشیو رستم را روان دی ابراهیم کی قل انما الآیاتو عند اللہ وایا معجزه د الله سره دی دلایل او معجزه سوره انعام کې ویلو کنه کفار ویلو کفه موږ یو معجزه مطلوبه چې موږ غواړو راشي لا یؤمنون بها موږ به ایمان ورو پای موږ به یقین وکړو او مؤمنانو وی چې د ایمان لرلی نو قل انما الایات عند الله معجزه د الله سره دی ابراهیم ته عمر راشي یونس کې بم تیرشیو اذو لولا انزل علی آیات من ربی ولی نراجی پدبانی یو دلیل دربنا سورت یونس نوال ته جواب کړی یونس کې انما الغیب لله بشک غیب الله رضا خو جواب نو وکلوی انما الایات عند الله کلوی انما الغیب لله کلوی ان الله یذل من یشا و یهدی الیه من اناب جواب خو یو انما الایات اصل جواب د دې دی انما الایات چې معجزه د چا نه دی د الله نه دی دویم جواب بیا کړو سورته یونس کې چې انما الغیب لله اصل چې معجزه راتل دا د غیب نه دی او غیب د چا سره دی دا د الله خاصه انما الغیب اصل دلاره معجزه خو د غیب نه دی او غیب په اختیار د الله کې او دلته ذکر کلا ان الله یذلو دلته ثمره بیان کلا جوابی صورت یونس کې کړو دلته ثمره بیان کلا نتیجه چې د معجزو باندې راتل او معجزو منل نو سبب د هدایت ګرځي او د معجزو نه انکار کول او نه منل سبب د څه ګرځي یذلو د گمراهی ګرځي دلته ثمره کدا معجزې چې د الله نه رااله هغه دی نو منلې نو یو ځللو کا معجزې دې اومنلې چې د الله د طرف نه دی نو یهدی الیه او جواب صورت یونس کې کړو چې انما الغیب لله معجزې خو ته غیب نه دی او غیب د الله سره دی انام او صورت ابراهیم کې براشي انما الایات عند الله نه معنا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آکسان چې ومن لا مسره توحید لا اله الا هو له دعوت الله دا خبره ومنلا وتطمئن قلوبهم او مضبوط شوی دا زلونه او اولګه دا مضبوط شوی دی زلونه دا به ذکر الله پرامد کولو دا الله داغی زلونا پر آمدت کولو دا اللہ مضبوط شوی کم انسان چا اللہ دیر رامدت کئی داغی زلو اللہ مضبوط کرے پخپل دین باندی کم انسان چا قرآن دیر ہوئی دا توحید مسئلہ دیر بیانے بار بار ہوئی نو داغی زلو اللہ دا توحید پا مسئلہ بانسا کرے دے مضبوط کرے دے الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آکسان چې ایمان لا مسله توحید او مضبوط شوی دا زړه بذكر الله پر امدد کولو دا الله الا خبر شي خلقو بذكر الله تطمئن القلوب پر امدد کولو دا الله مضبوطی کی زړه چې سوره الله را مدد کې لبد مطمئن وي لبد مضبوط وي په نورو کتابونو په مالونو په نورو سيزونو اطمینان د زړه نه راځي اطمینان د زړه په سر راځي د الله په کتاب الا بذكر الله او ذکر د الله د کتاب نوم دی انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون ما را لګلې قران نو الا بذكر الله خبر شي پر آمدد کولو دا اللہ مضبوطی کی زرنا لکا حدیث ابو حریرہ کی رازی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے لجمع کی یو قوم پا یو کور کی رکورنو دا اللہ نا چلولی آئی دا اللہ کتاب ویتدا رسونو منوم او آغی درس کے پخپن میں اس کے دا اللہ دا کتاب الا نزلت علیہم السکینہ مگر پاغی براشی سکینہ پای با سکینه راځي اطمینان واغشیتو مر رحمه او پر کړی به دل را رحمت وحفتهم الملائکه او چا چا پیر به دی نه فرشته او درې موزه کرهم الله هو فی من اندو او یادې دل الله په خپل مجلس کې وګور الله وي خلق تو وی فرشتو ته انظروا الى عبیدی اگوری زما بندگانو تا چرا جمع شویدی زما پا کتاب باندی تذکرے کئی اللہ فرشتو سرا پا بندگانو دا اللہ چرا اللہ پا کتاب را جمع دی نو علا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبر شے پر آمد کولو دا اللہ مضبطیوی کی ظلونا اللہ دے زمان ظلونا پا پل کتاب منور کی الذين امنوا كسان امنوا بالتوحيد چې وی منلا مسله توحید له دعوت الحق شدا به بیانو مو دا به خلکو تر سوما پدې به عمل کوم او عامل الصالحات او عمل وکنی نیک عمل دا او چې دا مسله توحید د خلکو ذهنونو ته اورسه توبا لهم خوش خبری د دیلرا خوشحالی د دیلرا او حسن مآب او خسته زید واپس کړو دې کذالک ارسلنا کا فی امت دارنګې را لګلې پیغمبر من تعالی را پاغ ټولګي کې ما تلې ګلې قد خلج تا کې تیرشوی مکه داغه ټولګي نا اوممنو ټولګي دې د پاره ملي ګلې دې لتتلوا علیہم الذی اوحینا الیک چې ته اولولې په دې باندې ا کتاب اغه مسلطو چې ما حکم کړی لیکتا تا او هم یکفرونا بالرحمن او حالان کې د انکار کوي فبلنی مهربان بادشاہ دید پرمات اولې غلې چې تبلل زما کتاب عام مسلا چې ما ویل د قران کې اغه بللې اغه بوللې ځکه خلکو انکار کړي اوس مې انکار کړي غټ پټ مولا به یې می به یې جی به تو به ګومان کوي چې ندا فرښتہ را او دنه باغس ښا اندوانې ښا خټکه وي اگر پټ خټکه کاله شاپرو کې بند ځړ خېستا هغه دا خو اصل یې یار په 200 300 شاپر دی غټ او چې کوړ ته یو سه اسه د بوسه بخارې د خټکو دنه بالکل بدبو او ښاشي اندوانا غټ بخار دنه ها یو سه ماده کې نو یا با سپینې او یا با ها ایا بس خای نو دې دم بوسو باندې کې ګم چې ته ودا وخت پړدې مولا دې پټکي والے مولي سیب دې درد چلار شنو ښا انډه ګندې د شرک او د کفر د بدعات او بوجیدا ها کاغذ رول او ټاو کنه کله وو وی صرف بابا جایزا کله وو تختی الوا جایزا کله وو ها مړې پوي کله وو دا ګندې ها کله وی سلوی تی جایزا الکه خرم ما اغه خیر نه بغیر بل خبره نه کې حدا جایز یو دا جایز تار سے جایز کړی عالم چې ته اولولې په دې باندې هغه مسله چې مو حکم کړی لیکتا تا او هم یکفرون بالرحمن او حالانکه پکړ دې چنجه و لگا ها ته به خلکو سه اصلاح کې او کنه بکې چې تا همیشه هغه خبره دای کوي کم کې چې دای فایده کم کې چې فایده نه نو هغه دای نه کوي اوس منخ ته د مخلوق په نوم باندې پیش کول دې کې دای فایده نه و دارنګه ها بدعات بیانول دې کې د دې فایده نه و نو ځکه د هغه سيزونه بیانې چې پای کې د دې فایده د دنیا د اخر سوچ نه کوي قل هو ربي لا اله الا هو یا پیغمبر اته الله زما رب دې مهربان بادشاہ زما رب دې لا اله الا هو نشتره بل حاجت پر کول والا برض الله نا حاجت پر کول والا دې یو الله عليه توکلت خاص پالا مازان سپارلې وایله متاب خاص الله ته واپس کې دو دې پالا می جزاس پارلې دې چې مسره توحید بیانې پالا بزان سپارې دا باندې وای چې زما وفلانې تایید کړي زما وفلانې مرسته کوي نه نه نه نه پدې مسله توحید کې بته یوازې سوګ دې ملګرتیا نه کوي سوګ دې مرسته نه کوي صاحب یاسین یوازې ځکه خو شادت ملاو رجل مؤمن یوازې نه و ها یوازې موسی علی السلام یوازې نه و چاور علی السلام په دعا وختو ابراهیم علی السلام یوازې نه نبی علیہ السلام یواز نه چترو ورته ویلو هاو اتره ته موسره شه خوځخ په کار نه پړیدم په دې مسلې د توحید کې به یواز یواز روانه امام بخاری چې کلا خرتنګ ته تو آغا ها بغداد علاقه چې کم مخه منویلو کني شاپور ته ته سمنا خلکو له استقبال کې راغلی او چې کله هغه مسائل بیان کړه چې د خلکو له طبیعت ته نه پریوته ده نو خلکو ته خلک جدا کا ای आवाज ځان لګا او بیا چې واپس د کلی نه ته نو په خپل خرابانه سورو आवाज روان دادا سي کار دی ها لا زکوي عليه توکلت ویله متاب ولو ان قرانن کچرتا یقینن قران کریم او زجر په انکار کو قران کچرتا یقینن قران کریم سجیرت به الجبال بوت لشی په دې قران باندې غرونا په دې باندې غرونا روان کړي شی قران په دې راشي چغرونو روان شي نغونبا روان شي او قطعت بهم به الاسبا به الارض یا کټ کلی شي په دې قران په وجبان نظم کا یا زمکه ته اول شي چې زمکه وښريګا قران په دې راي زمکه وښريګا زمکه به چاو دې درې وا او کل ما به الموت یا خبر او کلی شي په قانیت د قران باندې مل مل خبر او کې قران په دې راغلي وي چې ملو خبر او کې نو ملو به خبر کړي وي ورن با روان شي وي زمکه به شري درې وا خو قرآن پا دے ندے راغلے زکا اللہ وی ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کما قرآن پا یوں مضبوط غر را لے گلے وی پا یوں مضبوط طاقت میرا لے گلے وی نو غر با ٹوٹے ٹوٹے شیو زما دے یرنا نن می پا غنر مخلوق قرآن را ولے گا آئے که نور نن می پا کار چه پیدا شوی وی نو آغی زرونا پشان ده گٹ سخشو بل ہوا ها اشدو او ہوا بلکه داغی نم سخشو او اشدو قصوا بلکه داغی نم سخشو او کل مبین الموتا بل اللہ الامر جمعی اصل کی وجہ دادا چه خلق ده قرآن نا مخالف شوه ره نمولا بیان ده قرآن کئی ندرس کئی او که کئی دا سی درسونه با کئی چیو یو آیات کئی با لس وجه تیره دا منطق ده دا فلسفه ده او پده که مطابقی ده الزامی ده مناسبتی ده او ده که بلگیای نو آغا اصل مقصد ده قرآن ده خلقو ده ذهنو نا اچت شی او پاو تو با تو سر شی بیا بل لله الامرو زکر آغا مقصد خپل ملائخ کودل دی گنا علم قرآن خو خلقو تر رسول ندی گنا بل لله الامرو جمعی بلکه خاص اللہ لئے اختیار ده ټول افلم یہ اصل الذین آمنو آئینو دی پوی اگر کسان چی مانی روڑے دی آیا پوی اندی مومنان اللہ یشاء اللہ کخوغش وید اللہ لادن سجمیا نخام خواہدات بیکڑے و خلق ٹولتا و دا اللہ خو خانے واسا کدا اللہ پزور بانے پا خلق ایمان روڑے و خالا پزور پا خلق ایمان نروڑی اچ یو سره یو کار نه کوي خوده غواړي کته فزورا کار وکي او کوي کی هو کار کې اخلاص نه یې کار کې مزه نه خو شدل د پاسه باسه کرنټي خوده را خوده تر کار نشته ته لګیدل دا نه تاسو کا اسبا سیمټوم د لخرابې شګوم د لخرابې خوده نه نه ولا یزال الذین کفروا همیشه یا کسان چې کفر کړي تصيبهم بما سنوا جو بدسی یا تازه په سبب دا غي چای کړي سبو دولسیږي قارعت النذاب دای چې کم کار کړي کافرو دا کار په وجه به تعالی عذاب ورګي کفر کړي او تحل قریب من دارهم یا واقعي شي عذاب نزه دای په کورونو کې ها دای په کور کې به عذاب راځي په هر کور کې عذاب نه کورونا ده ټچ موبایل له بیکار استعمالي کې دا عذابونه نه دي حتا یا اتي وعد الله تر دې چې دا شوا د الله چې قیامت دی ان الله لا يخلف الميعاد بیشک الله خلاف نه کوي د خپل وعده الله چې د خپل وعده خلاف نه کوي فکار دار چې موږ الله د دین حفاظت کوشش وکړو اوس تسلی را ولقد استوزئ برسل من قبل تاقیر توقش پامبیا پورستانه پوغا فاملیت للذین کفروا ما مهلت ورک آکسانو تا چ کفر کړو چانبیا پور ټوکی شوی نو تا ما پور مخامخا کیږي څه کتا پور به ټوکی نه کیږي او هغه صادق او مين سره ټوکیږي صادق او مين پور استهزاء کیږي تا پور باندې کیږي نو کله به دا طالب جان د سره کله به دا مولا دا سره کله به دا ای بار هر قسم ټوکی او کله به دل سوور زینا ای و عمل استراجی یو قران راجی استراجی ویش استراجی تعالی ارسته درځي قران نه درځي لنډه خبره او ار ستا لدرځي قران نه درځي اس نه درځي منګله استراجی قران راجی منګله استراجی دا خبره زمونږ استاد زمونږ شیخ راهب شیخ صاحب بیا بیان کوي و داخله متدا نسبت کوي چې دای له اس نه ورځي حسرف قران ورځي خسته خبره وی منگل ایس نرازی یو قرآن رازی منگل ارس رازی چو قرآن راغه علم راغه دا حدیث و دا قرآن خو ارس راغه جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عن وفهم الرجال طول علم پس کرے پا قرآن کرے خود خلق زرنا دا قرآن نال رشوی جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عن افهام الرجال دارنگی او شیخ صاحب من هر چه خوان دیم فراموش کر دیم ما هر څه چې ویلو هغه میر کړی ما ډیر سجده کړیو من هر چه خوان دیم فراموش کر دیم ما هر څه ویلو کتابونه هر څه امه ټول میر کړی الا الحديث والقران یاد کې بار بار مې ګویم مگر قران او حديث یاد دي اغاز بار بار وېما قران او حديث موږ بار بار وایو من هر څه خواندې فراموش کړم ما هر څه چې یاد کړو ما لستو نامې ير کړې الا القران والحديث یاد کې بار بار مې ګویم مگر قران او حديث چې زما یادونه بار بار وېما قران او حدیث الحمدلله زمنګ یاد دي ها موږ بار بار وایو موږ سره کړي دي وایو تا تار سه یاد دي قران او حدیث یاد نه دي ار سه یاد دي او لقد استهزئ برسل من قبل کله ویدا دیو بندیان نه دي واته دیو بندې سي ها اوس الحمدلله زمنګ د جماعت اشاعت التوحید و سنت مستقل بورډ جوړ شو وحدت مدارس الاسلامیہ بورد زمن منظور شدہ د وفا حکومت سره الحمدللہ ثم الحمدللہ چې زمنګا اشاعت والو ته الله دایو ډیره خيستا مباز په دې کې لته مته وي خو په خود وي بغض او حسد خو اخو کورونو کوم راضی اخو دلونو مس کوم راضی یار خدای او خيستا کارنامه او شو څوک چې من سره په دې کې شاملېږي نو زمنګ مدارس دي پای کې دي هغه سره رېجستریشن وکي ان شاء الله سرکاري توګه باندې دې سند هغه ته ملاويږي وا او دا د شپږم ډیګري سره برابر دی وحدت الاسلام ها پوه دا د وفاق سره منظور شوه شو حکومت سره ولا یزال ولا ولقد سوز یا برسل من قبلک حقوقا با زمنگ دی ملگرو دا دی وفاق سره داخلی اکڑی راغی بانی بی شرطو نکی خودو لیکا پنج پیرے کی جمعیتی پنج پیرے گو نمبر ندر کوما کلی بی اتصوی سکر زمان دی بچو شاگردان و امتحان و رکای و مدرسه کی زمنگ دی طالبان و دی بانی شرطو نگوری اللہ دا اغ غلامی دی زنجین نمان خلاص کرو او اللہ دی زمنگ امیر زمنگ شیخ تا حیات خسته زندگی نصیب کی اللہ دیر ریلوی و زنور کی شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاہری سیبلا چه دادا آغا کارنامه دادا اللہ فضل و احسانو دا زمن د شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاہر رحم اللہ یو ارزو یو تمناوا چه منگ مدارس یو کو او داغی یو خپل بور جول کو یو تیم امتحانی اغا ارزو اللہ داغی پورا کلا خو پس مرگی خوشی اوس منګ هغه منو چرته منګ هغه لاګو کو چرته یا موږ د وفاق سره لکه ستا خپل وفاق جوړ نشو ستا خپل بور جوړ نشو او په دې بور کې الحمدلله صرف د قران او د سنت والا خلک او هغه ډیر کوشش کوي زمنګ شیخ د قران د سندونو د پاره د اړ یو شیز د پاره کوشش کوي چې اصل بنیادی شی غوږمون قران دی ولقد استهزئ برسل من قبلك تاقیتو کې شی پام بیا پورې ستانه پوخا فاملتو للذین کفروا مولت ورکما کسانو ته چې کفر کړو ثم اخذتم بعون الماضي الى فكيف كان عذاب نسرنګ او زما عذاب افمن وقائم على كل نفس ایا غزاد چا قائم و عالم دی پار یو نفس باندې حاضر دی قائم نگہبان دی په سبب دا چې د کوم عمل کړي د شر او د خیر وجعلوا لله شرکا او ګرځو دی خاص الله را بر خداران وایا سموم نمونه واخلې داغي ستاسو چې مددګاران دي نمونه واله کم کم دي واله کم نمونه سموهم نمونه والے دا غی مدرگارانو چتا سو ترا مدد شوائے ام تو نبیونهو بما لا یعلمو فلر یا خبروی اللہ لرا پاسو چالا پی نبوی پس مکہ کے زکا پی پویا ندے کنائے دسنا دا دا عدم ند نشنا زکا پی پویا ندے چنور مدرگاران دا اللہ سرا نشتا کوئے نبیا پی پویا وی یو سرے وی یلکا ستا په لاس کې تور پنده کې سپین پنده وازما په لاس کې د سن نه پین نشته نو تور او سپین خو پرې ده سن نه پین نشته نو تور او سپین خو پرې ده دی ویرا د سنتو نه پس په جمع دوا شته ته ثابته کې نشته موږ امرګری ساده ګر یا ظالم وا ثابته به تو کوزه دلیل مثبت لري دلیل منفی نه ني مونگو دو جمعی سلویختی کلیزا شما نشتا نشتا نشتا دلیل نی تویشتا دلیلو خواه تویشتا و خواه دلیل سلویختی جمعی کلیزی منخ دی شکرانی د مخلوق پنو مانی نشتا خو نشتا کنا دویشتا و خواه دلیل سنگا دی مونگو زمان دیلاز که قلم نشتا نطور سپن خو پریده اللاوی مددگاران نشتا زپی زک پویا نیما که مددگاران وی نزبا پی پویا وی ده دلیل والا که ویزا با دلیل دلیل بیوتا پیش که گذر پیش کن تا خلاصه که دانی ویلی ده و اولا غوایا دلیلو خوایا و دلیل بتا که گذر بیخیم زخویم دو جمیش پی و دمروش پا و سلویختی و رامدت کول منخت ده غیر پنم پیش کول حرام دی نیشتا توشتا رامدت کیگی او خوایا ده قرآن حدیث او خوایا ام تو نبیون و آیا خبر وی اللہ لرا پاس لا یعلم چلا پی نبوی پی لرد پزمکہ کے ام بظاہر من قول یا پظاہر دوینانا بلا دلیل بل زوینا للذین کفرو بلکہ خیست کریشی ویا کسانو دا چو کفر کرے مکروہم تدبیر دا غی کفر دا غی کافرو تو کفر خیست رے و سدو عن سبیر و بنا کریشی وی دلار دا اللہ نا وَمَا يُزْلِ اللَّهُ وَاسُونَ چَ اللَّهِ گُمْرَاكِ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد نَبَوِی دَا غَدَ پَارَ سُغْلَا وَرْخُودُنْكِ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ دُنْيَا دَيْلَ رَبَ عَذَابِ فِي جُنْدُ دُنْيَا كِ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَّقُو او خامخا عذاب دا آخرت دیر سخت دے وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِمْوَاق او نَبَوِی دَيْلَ رَبَ طرف